أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. دریڈلی بیانی دلی منعوم علیہم داغی اوصاف حسنہ خمسہ بیان شل. بیان دا حکم دنیوی او حکم اخروی داغی بیان شو. دوی مڈلا مغضوب علیہم چا اخکارا کافروں داغی تفصیلات بیان شل. دری اوصاف قبیحہ داغی بیان شل. بیان دا حکم دنیوی او حکم اخروی شو. درې مډل ازوالین چې هغه منافقانو داغي تفصیلات بیان شول. دیار له سو صافي قبیح داغي بیان شول. بیان د حکم اخروی او بیان د حکم دنیوي داغي وشو. اوس الله تعالی بیانې مثالونه دو مثالونه بیانې. مبصرینو لیکلي دي قران کریم کې څلور سلویخ مثالونه دی. په هر پسې بلیغ کلام کې مثالونه بیانیږي د هغې پیدا ډېری خلکو خلک په هغې باندې پوهیږي. د خلکو د پیدو دپاره په کلام کې مثال ذکر کول دا د پسې او د بلیغ کار دی. کله چې د الله تعالی کتاب بیان شي خلک درې قسمه شي. یو قسم هغه خلق کی چې هغه د الله تعالی د کتاب نه پیدا واخلي نو د هغې مثال ته ضرورت نشته لري هغه سیم کامیاب شول. دویم قسم هغه خلق کی چې هغه د قرآن کریم ښکاره مخالفت وکي. او دریم قسم هغه خلق دي چې هغه مخالفي په ښکاره باندې اومني او په پټه باندې خلافي. نو د اول قسم مثال ته ضرورت نشته لري هغه مؤمنان مسلمانان دي. د دویم او د دریم قسم د پاره مثالونه بیانی. آسان سبق وایو. د دې دوه مثالونو په باره کې د مبصرینو اختلاف دی. یو قول مبصرین دا دی چې د دویم آیات کې لفظ د او راغلی دی او کسو یبی من السمای فی ظلمات و رعد و برق. دا کلمه د او دا د تخیر د پاره ده او دا دوانه مثالونه دا بیان شوی دی لپاره د منافقان. نو ستا اختیار دی که د منافق دپاره اول مثال بیانې او که دویم مثال بیانې. خو لیکنه بهتر قول دا دی چې دا او دپاره د تنویع دی او دپاره د تقسیم دی. نو دا اول قسم مثال دی د ښکاره کافرانو دپاره او دا دویم مثال دی د دویم قسم کافرانو دپاره چې هغه منافقان دي د هغې دپاره مثال بیان شوی. تاسو په کتابونو کې ویلي دي کله چې دا او دپاره د تخییر شي دواړه مثالونه شي دپاره د منافقانو نو دا دویم مثال به تاکید شي د اول لپاره. او کله چې او د تنویع دپاره شي نو دا او اولنی مثال به د یو قسم کافرانو دپاره شي او دا دویم بر دویم قسم د کافرانو دپاره شي او تاسیس اولای د تاکید نه. د دې وجې نه دغه بهتره خبره ده. دویمه خبره داره چې د قرآن کریم د ابتدا نه هم دغه معلومی. اول کې د قرآن کریم فضیلت بیان شو ترغیب بیان شو قرآن کریم تا ذلک الکتاب ولا ریب فی نو دا هغې نه یو ښکاره انکار کوونکي وو. نو اول مثال د ښکاره کافرانو دپاره شو او دویم مثال د منافقانو دپاره شو. دا آیات دا د مشکلاتو نه دی. دا اول تاسو ترجمه کومه بیا رته تطبیق د مثال د مسل سره او بیا هم درته ترجمه کومه دې لپاره چې پوه شئ په دې باندې. نور زیات وضاحت پکې نه کوم. مثلهم حال د دې ښکاره کافرانو او مثال ستا یې پیغمبره کما سلی لذی پشان د حال دغه چا دی استوقد نارا چې بلکړی اور لرا. فلما اضاءت ما حوله نو هر کله چې روخانه کی دا اور ما حوله اغا سوچ چا پیروی ددنه ذهب الله بنورهم نو ویسی الله تعالی بوت لله الله تعالی رنا د دیونه وترکهم فی ظلمات نو پرې خو د دیو لرا پتی ورو کلا یبصرون چې هیڅ نویني. تطبیق د مثال له مسل سره دادې بنا په قول مشهور باندې چې دا مثال د رپاره د ښکارا کافرانو. نبی صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې د قران کریم دعوت ورکا، ایمان ته دعوت ورکا، توحید الله تعالی ته خلق راوبلل. ناغا مشابه دی د الذی استوقدنا رسلا، اور چې کله بلیږي نو په همیشوالی کې هغه محتاج دی خشاک ته، هغه محتاج دی لرګو ته. نو دغه سی رڼا د ایمان په کمال کې او په دواموالی کې هغه محتاج ده، اعمال ته محتاج ده. بیا لفظ د او قدن دی ذکر شوی، بلکې لفظ د استوقد ذکر شوی. زیادت د الفاظو دلالت کوي په زیادت د معنی باندې، په دې کې اشاره د ډیر کوشش ته. نو نبی صلی الله علیه وسلم چې د قران کریم اشاعت کاو، قران کریم ته دعوت کاو، نو ډیر کوشش یې بده کې کړی، ډیر جدوجہد او تکالیف یې برداشت کړی. بیا کله چې اور بل کړی شي نو د اور نه خلق چراغونه او لیدکی، بلکې د وقا د رڼا لپاره، دې لپاره چې رڼا رانه مړه نشي. نو د نبی صلی الله علیه وسلم نه صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د ایمان رڼاګانې حاصل کړلې. کله چې نبی صلی الله علیه وسلم دعوت وکړو، صحابه کرامو د ایمان پیدا حاصل کړلې، تر لری لری پورې د رڼاګانې دا روانې شولې، ورسېدلې. نو د مکې مشرکانو د نبی صلی الله علیه وسلم مقابله شروع کړله، د قرآن نه خلق منع کول. نو دا حال مشابه کا، فلما اضاءت ما حوله، چاپیره رڼا شوله، خلق مسلمانې دل د الله تعالی توحید منع. نو کله چې رڼا شوله، دی دې کې په عبارت کې تقدیر دی، اصل عبارت داسې دی: ارادو ان یطفئوا نور الله. د مکې مشرکانو وغوښتله چې د الله تعالی د رڼا مړه کړي، دا رڼا مړه کول هغوی. نو نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام ته الله تعالی حکم وکړه هجرت کولو، نو هغې مدینې طرف ته هجرت وکړه. ذهب الله بنورهم، هغه رڼا د نبی صلی الله علیه وسلم ایمان ته دعوت، قرآن ته دعوت، توحید ته دعوت ورکول، دغسې منځ وغیرہ وغیرہ څومره وو، هغه لاړ المدینې طرف ته ورسېدل. ذهب الله بنورهم، مشرکان په تورو تیرو د شرک کې او د کفر کې، د جهالت کې، د رسمونو د رواجونو کې پاتې شول. نو وترکهم فی ظلمات نو په تیارو کې پاتې شول. اوس هر کله چې دغه مشرکانو باندې لار د هدایت بند شوله، ځکه هدایت کوونکی تلاړ، د هدایت کتاب تلاړ، صحابه کرام تلاړ، نو هغه حال مشابه کړی دی د لا یبصرون سره، هغه هیڅ یو لار نه ویني د هدایت. انشاءالله پوه شوی وی پی مسلهم، حال د دې مشرکانو، حال د دې کافرانو. مثال ستا ای پیغمبره، و مثلک، او مثال ستا کما سلیل لذی، پشان د حال د هغه چا د استو قدناره چې بل کړی اور لره. نو اور دې کې مراد سره دعوت د توحید تی مراد. فلما ازات ما حوله، نو هر کله چې روخانه کی دغه اور چاپیره، ذهب الله بنورهم، بوت له الله تعالی رڼا د دیو نا، وترکهم فی ظلمات، او پرې خو د دیو در په داسې تیرو کې، لا یبصرون چې هیڅ نه ویني. سمم کانه دیلیو بکمون چالاگان دی عمیون لاندری، پا هم لا ارجعون، پس دیو نو واپس، پس دیو واپس نگردی دا گمراهی نحق تا. دی آیات کی تتمر ما قبل لپارا. علماء کرام علی کلی دی سمم دیو کانه دی بکمون چالاگان دی عمیون دیو لاندری، پا هم لا ارجعون، پس دیو نو واپس کی گی دا گمراهی نحق تا. امام قتاده رحمت الله علیه لیکلی دی دا عبارت سره زده کی نو آسان بشیر ته. امام قرطبی رحمت الله علیه دا امام قتاده رحمت الله علیه نن نقل کړی دی. اصل عبارت د سره سمن عن استماع الحق، دیو کانه دی دا اوریدلو د حق نه بوکمن دیو چړاګان دی معنی تکلمی وی په حق باندې گویا کی گنا حق وینا نه کی عمیان دیو لاند دی عن الابصار له حق نه ویني او دې کې سوال لیو داغي جواب سوال دا راځي چې کم مشرکانو چې د نبی صلی الله علیه وسلم خلاف کړیو اغي خړاندنو دا غستر گیوی خبرې کوله شولې او دغه سی وګونې کار کاو نو څنګه الله تعالی وی چې دی وړاند دی نو تاسو ته مایل چې دا کلام بناله په تشبیه باندې نو سپوره ترجمه ودا شي کوي هم قسم می دیو پشاند هم قسم می دیو پشاند کڼو باندې دی په نه اوریدلو د حق کې بوکمن دیو پشاند چړاګان باندې دی په نه وایلو د حق کې او عمیون دیو پشان دا لندو بانی دی پا نلی دلو دا حقی پا هم لا ارجعون پس دیو نرا گردی دا گمراهی نه حق طرف تا نرا گردی دیو نو کلام بنا دی پا تشبیح بان او کسویب من السمائی فی ظلمات و رعد و برق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من السوائق حضر الموت واللہ محیط بالکافرین پا دی آیت کی اللہ تعالی کرکی دویم مثال او دا مثال بیانیږي د منافقانو دپاره نو دا مخکې مثالو د یو قسم کافرانو دپاره چې هغه ښکاره کافرانو نو دا دویم مثال بیانیږي د دویم قسم کافرانو دپاره چې هغه منافقان دي او کصیب من السمای دې دې کې په عبارت کې تقدیر دی اصل عبارت د سره او مثلهم كصيب من السماء او يا حال دديو پشان دا غډیر باران دی من السماء د بر طرف نه په ظلماتن جپاغي کې ډیر تیری وی ورادن او ګړګړ وی غزارې وی و برق نو برېخنا وی یجعلون اصابعهم قدرو ګوت خپلین فی اذانهم په وګونو خپلو کې من السواعق دا وجه دا سخت آوازونو نا دا وجه دا سخت گلزاری نا حضر الموت دا وجه دا یری دا مرگ نا والله محیطم بالکافرین والله تعالی را گیرون کرے پا خپل علم و قدرت کی الکافرین کافرانو لرا او کسویب من السمای سویب ویلے کی گی پا عربی کی تیز باران تا ویلے کی دا سپرلی پا موسم کی یکم باران کی گی اغیط سویب ویلے کی دویم لفظ په کلام عربی کې بیانیږي غیث غیث اغه باران ته ویل کیږي چې سوکړی نه ورستو کی سوکړی خشکی داغه نه ورستو باران وشي او دریم لفظ ذکر کیږي مطر مطر ویل کیږي عام باران ته بس هر ټیم کې چی اغه ته مطر ویل کیږي مطر اطلاق پټول باندې کی دل کی لفظ د اسما ذکر شوی اشاره ده پکې چې باران د ټولو طرفونو د اسمان نوريږي دل کوم دا مثال لیکنه نو تطبیق د مثال دو مسل سره وکاو لکه سرنګ چې باران وریږي د اسمان د هر طرف نوریږي او د سپرلی د موسم بارانی پغې کې پیدې هم ډیر زیاتې وي نو دا سی قران کریم د اسمان د طرف نه نازل شوی دی د ټولو خلکو د پیدې لپاره او کسوی به من السماي قران کریم لکه سرنګ چې د اسمان د بر طرف نه باران د سپرلی په وخت کې اوریږي نو پاغه کې ډېر زیاتې پیدې د خلکو لپاره نو دغه سی قران کریم د بر طرف نه نازل شوی دی پاغه کې ډېر پیدې د خلکو لپاره په ظلماتن چې په باران کې ډېر تیری وي ورادو نو غزارې وي او برق نو برېښنا وي دې سمانه په ظلماتن چې پاغه کې ډېر تیری وي دا سی کله چې باران وریږي د سپرلی په وخت کې په اسمان کې ګلزګلز وی تیری وی پکې نو دغه سی په قران کریم کې ذکر د اعمالو د شرک دی د منافقت دی د کفر دی پکې د کافرانو اعمال پکې بیان شو دي د مشرکانو د منافقانو په ظلماتن ورعدن لکه څنګه چې سپرلی په وخت کې باران کې پاغي کې په اسمان کې ګلزارې کېږي ګړګړې پکې نو دغه سی قران کریم کې تخویفات دنیوی بیان شوی دي تخویفات اخروی بیان شوی دي تخویفات زواجر پکې بیان شوی دی، په کوپر باندې، شرک باندې، منافقت باندې. و برقن، کله چې سپرلی په وخت کې باران کیږي، پاغی کې برېښناګانې کیږي په آسمان کې په شان د تیز بجلی باندې. نو دغسې قرآن کریم کې دلیلونه د ایمان ذکر شوی دی، دلیلونه د توحید پکې بیان شوی دی. لکه څرنګه چې هغه اسمان کې برېښنا وشي انسان حیران شي، نو دغسې کله چې د الله تعالی په توحید باندې دلائل ذکر شي، نو مخالفین د هغې په اورېدلو سره حیران پاتې شي. یجعلون اصابعهم فی آذانهم، گدیدیو سرونه د ګوتو خپلو فی آذانهم په غوږونو خپلو کې، من الصواعق د وجد تندرون نه حضر الموت، د وجد یری د مرګ نه. کله چې باران کیږي او په هغې کې ګلز ګلزي، نو بعضې خلک په غوږونو کې ګوتې کیږي، هسې نه چې دا تندر تیز شي او د غوږونو پردې مې ونشلیږي یا مړ نشم چرته. نو دغسې کله چې د الله تعالی او ډیر خلک داسې دي، کله چې باران کیږي د سپرلی په باران کې پیدې ډېرې وي، خو لیکن دغه معمولي نقصان د وجې نه پټیږي، د هغې نه کوشش کوي چې زه وتښتم چېرته پټ شمه ګن نه شمه. نو دغسې منافقان خلک کله چې د الله تعالی کتاب واوري، قرآن کریم واوري، نو په قرآن کې خو ډېرې زیاتې پیدې دي، خو لیکن د هغې د مجلس نه را تښتېدلو کوشش کوي، خپل غوږونه بندوي دیر پاره چې تخویفات او زواجر په دې باندې څه اثر ونه کړي، دغې نه تختي، دغې نه یریږي. یجعلون، دې کې دا جعل په معنا د وضع سره دی، ایښودلو معنی سره دی. لکه فقهای کرامو یو مسله لیکلې ده، کله چې مؤذن اذان کوي نو ګدی به هلته کې یجعل را لفظ راغلی دی، ګدی به ګوتې خپلې په غوږونو کې. نو بعضې خلک معنا کوي د یجعلو په معنا د ګرځولو سره دی، دا ګوتې په دې غوږونو کې تاوهي ده، بوډاګان چې اکثر دغسې نه، جعل په معنا د ایښودلو سره دی. او بیا ذکر د کل دی او مراد ته نه جز دی. نو معنا دا شوله یجعلون رؤوس اصابعهم، اګدی دې سرونه د ګوتو خپلو فی اذانهم په غوږونو خپلو کې، من الصواعق، دا من اجلیه دی، مینی اجلیه، مینی تعلیلیه او توی، او دا علت دی یجعلون لپاره په دې غوږونو کې دا ګوتې ولیږدي، من الصواعق، د وجې د تندرونو نه حضر الموت، د وجې د یری د مرګ نه. مفسرینو لیکلي دي، امام قرطبی رحمت الله علیه وی دې کې صواعق او حضر الموت په صواعق سره تشبیه ورکړی، دا مسلې د قتال سره، د مسلې د جهاد فی سبیل الله سره، او دغسې نور تکالیف شرعیه. کله چې په قرآن کریم کې بیان کیږي د جهاد او د قتال، دغسې نور تکالیف شرعیه بیانیږي، نو په منافق باندې دا داسې بد لګي لکه څرنګه چې په باران کې اګرزارې کیږي او انسان یریږي، دغې نه په غوږونو کې ګوتې کیږي او یریږي، هسې نه چې اوس مړ شمه. نو منافق ته د جهاد حکم کول، د قتال حکم کول، او یا نور د تکالیف او شرعیه حکم کول، دا داسې دي لکه مرګ لشي بوزي، من الصواعق حضر الموت. حضر الموت د وجد یری د مرګ نه. په منافق باندې د خپل پلار او د نیکه، په مشرک باندې او په بیدینه انسان باندې خپله بیدینی او منافقت پرې خودل، دا داسې دي لکه دا ورته مرګ کاری، جهاد لو لتلل داسې دي لکه دا چې ورته مرګ کاری. والله محیط بالکافرین، الله تعالی را ګیرون کړي په خپل علم او په قدرت کې الکافرین، کافران لره. دا والله محیط بالکافرین دا علت تر فرض مقدر. اصل کې سوال لے، یعنی هر کله چې دی منافقانو په غوږونو کې ګوتې کیښودلې او وتښتېدل دا مجلس نه، نو آیا په دې باندې دا د الله تعالی د غریب نه بچ کېدلی شي؟ نو جواب وکړلی شو، نه نه، په دې باندې نشي بچ کېدلی. ولې نشي بچ کېدلی؟ دا خو ډېر طاقتور خلک دي. نه، والله محیط بالکافرین، الله تعالی احاطه کوونکی دی، الله تعالی را ګیرونکی دی په خپل علم او په قدرت کې کافرانو لره. داسې منافقان او کافران الله تعالی را ګیري. د مثال حاصل داره، خلاصه دا ده، لکه څرنګه چې د سپرلی په موسم کې باران وریږي، په دغه باران کې ډېرې پیدې پکې فصل ته پیدا ورکوي، ځمکې ته پیدا ورکوي، خو لیکن بعضې خلک د باران هغه ډېرو پیدو ته نه ګوري، بلکې دغه لږو پیدې د وجې نه ځای بدلی، او دغسې اغا احتمالی معمولی نقصان د باران ته ګوري او غډیرو پیدو ته نه ګوري. نو دغه سی کله چې قران کریم بیانیږي پاغي کې ډېرې پیدې دي، خو لیکین خلق اغه منافع ته نه ګوري، اغه پیدو ته نه ګوري. خو د دیو جنې د قران کریم اوریدل بد شي چې در مسلک نه خلاف دی، د طبیعت نه خلاف دی، په دوانې بوجکی قران الله تعالی دا مثال لمنافقانو دی. ترجمه ته بیا وکشي، او کسو یبی من السماعی، او یا حال د دیو پشان دا غدیر باران دی، من السماعی دبار طرف نا، پیه ظلماتون جباغی که دیر تیاری وی ورادون او گر گروی گزاری وی و برقون و برخناوی، یجعلون اصابی هم فی آزانی هم، گدی دیو سرونا دا گو تخپلو فی آزانی هم پا گو نخپلو که من السواعقی دا وجی دا سخ وازونو نا، دا وجی دا گزاری نا، حضر الموت دا وجی دا یری دا مرگ نا، والله محيط بالكافرين، والله تعالى را گیر اون کې په خپل علم او په قدرت کې الکافرین کافران لره، الله تعالی را گیر اون کې، یعنی دا الله تعالی په قبضه کې دا هر څه. امام قرطبی رحمت الله علیه بل معنا کړی دا والله محيط، معنا دار چې والله جامعهم، الله تعالی را جمع کون کې کافران لره، یو بل معنا یې کړی دا امام قرطبی رحمت الله علیه وی عالم بهم، الله تعالی عالم دی په کافرانو باندې. دا یو دعا به وایو. په حدیث کې راغلی دی کله چې په اسمان کې ګرز ګرزی نو دا دعا لوستل پکار دی، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائکه من خيفته، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائکه من خيفته. په حدیث کې راغلی دی کله بچی اسمان کی گرز گرز و نبی صلی اللہ علیہ وسلم بداویل اللهم لا تقتلنا بغضبک ولا تهلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، اللہ مونږ په خپل عذابونو باندې چرته توانه کی. دا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فبارک راغلی دی کله بچی اسمان کی گرزار یو نو بس خبری بیا باندې نکللی، خبری بیا بیان کولی، یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وبصارهم إن الله على كل شيء قدير. دي آيات كي تتمد دمخ كي مثال لفارة زان پو يكوي پر آياتون واني نور وزاحت نكو خسير مقصد دا آيات بوايو. مخ كي حال دا رعد بيان شو وس حال دا برق بياني، مخ کی مثال د عقیده د منافق بیان شو چې د منافق عقیده داره چې هغه د قران کریم نه نفرت کوي، د قران کریم سره بغض کوي، حسد کوي. اوس دې آیات کې الله تعالی مثال ذکر کوي د منافقانو په احکام شرعیو کې، مثال د منافقانو الله تعالی بیانې په احکام شرعیو کې، د منافق حال په احکام شرعیو کې سره، د منافق حال دا قرآن کریم پا بارا کی سرے او پا احکام شرعیو کی سرے. ترجمه تا وقت شئی و بیاد تا تطبیق دا مثال کو، یکاد البرق و یخطف و ابصارهم، نزدیوی دا بریخنا، یخطفو چی او تختی بوزی ابصارهم، نظرون ردیو، کل ما اضاء لهم، هر کل چی روخانه کی دارنا دیو تا لارا، مشو پیه نزی روان چی پاگی کی، و اذا اظلم عليهم او کله چې تیار کی د غرنا په دی باندې قامون دی او درېږي، ولو شاء الله کچره غختل الله تعالی لذهب بسمعهم بوتل به او بسمعهم غوګونه دی او ابصارهم واسترګر دی، ان الله على كل شيء قدير، یقینا الله تعالی په هر چیز باندې قدرت لرون کړي. دا آیات معنا سره یکاد البرق یخطف ابصارهم، نزدی دا بریخنا چی بوزی نظرون ردیو، کل چی دا باران پا وقت کی بریخنا کی گی پاسمان کی نو دا بریخنا چمک او دا غی رناڈی رضیات تیزی، دا غی مقابله کول دا سترگو کی کم رناد کم روخانیت دی پسترگو کی نو آغا دا غی رناد مقابله نش کولی، آغی تنش تنگی دلی. یکاد البرقو، نو دغسی قرآن کریم کی یکم حجتونا و دلیلونا بیان شوی دی، اغا دیر زیاد قوی دی پا اثبات دا حق کی، تا غیب پا مقابل کی عقلونا ټول بیکار دی، یکاد البرقو یخطبو ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیه. تدی دو مطلب لهم پسرینو بیان کرلی، یا لازمی دی او یا متعدی دی. اضاء کدا لازمی شنو مانا دا شولا، کلما اضاء لهم یعنی کل چی خکارا شی دیو ترانا، مشوا فیه نو دیو روان شی پاگی کی. دویم قول لهم پسرین داری چی دا متعدی دی او مفعول بیه دی دی که حضب دا، نو مانا دا سکوی کلما اضاء لهم کله چې رڼا کی دغه برق لهم دیو ته طریقا لار او تخکاره کی لار او ترنا کی مشو پی نو دیو زی پاغه کی دا پیه زمیر بنا په اول قول باندې چې لازمی دی راجی دی مکان درنا ته او بنا په دویم قول باندې راجی دی طریقا ته مپرل بی ته و اذا ازلم علیهم دام یا لازمی دی کله چې پټه شی بدیو باندې رڼا او یا متعدی دی و اذا ازلم علیهم طریقا او کله چې تیار کی د غرنا پدیو باندې د غلار نو اقامو دی او دریږي د دې ماندار مطلب د دې دو جملو دار منافق چې هغه مفاد پرست دی کله چې په دنیا اغي ته حاصلېږي دنیا مفاد ته حاصلېږي نو بیا په اسلام کې اوسېږي د مسلمانانو سره یوځای اوسېږي تا مسلمانانو سر مرگرتیا کئی پا قرآن کریم من عمل کئی و ایزا ازلم علیهم قامو او کلی چو تا دا اللہ تلا دا دین پا وارکی سا مصیبت ورسی گی دا مسلمانانو پا مرگرتیا کئی دا سا مشکلات راشی نو بیا یا دنیا و تحاصل نشی نو قامو بیا دیو ادری گی مپسرینو دی رضیا تا بہترین نکتہ ویلے اغدار و یو مخ کی آیات کی خبر بیان شولا دا منافقان و نفرت دا قرآن کریم نه او پا دی آیات کی مفاد پرستی دا منافق بیان شولا نو اشاره شولا دی خبری تا سوک چی دا قرآن کریم نه نفرت کی او یا سوک پا قرآن کریم من عمل کی دا مفادی دنیوی یو دا پارا دا دوان حکم یو دی دوان منافقان دی کچا پا قرآن منی دا دی وجن عمل کاو چی دنیا را تحاصل شی مفاد پرست دی او سوک دو قرآن نا نفرت کئی نو دوانا پا حکم کیو شند کی دی ولو شاء اللہ کچری غختلی اللہ تعالی لذهب بسمعهم نو بوتلی بے غگون دیو و ابصاری مستر گیری دیو تا دی دو مطلبون من پسرینو بیان کری دی یو قول من پسرینو داری کچری اللہ تعالی غختلی دیو دا ظاهری غگون بے ختم کری وی دیو دا سترگی بے ختمی کری وی لکه سرنگی چی اللہ تعالی دیو باطنی اوریدل او باطنی لیدل ختم کړی دي کچری غختله اوس خو منافقان د الله تعالی دین ناوري قران کریم ناوري قران کریم نه ګوري حق ته نه ویني حق نه ګوري نو که الله تعالی غختله د دیو دا ظاهری سترګې وې ختم کړی وې الله تعالی بر دیو دا ظاهری غوګونم ختم کړی وې خو لیکن الله تبارک تعالی د غسینه کوي الله تبارک تعالی دیو ته مهلت ورکړی دی یکاد البرقو نزدې دا برېښنا یخطف ابصارهم چې اوتختی نظرونه د دیو کلما اضاء لهم دو معنی به کوي یو معنا کله چې روښانه کی دغه برېښنا کله چې رڼا وکړي دغه برېښنا لهم دیو ته مشو پی نو دی روان شي په هغه کې یا دویم کلما اضاء لهم کله چې روښانه کی رڼا کی دیو ته لار مشو پی نو دیو زی په هغه کې و اذا ازلم علیهم او کله چی د غرنا پټ شي په دیو باندې قامونو دی او دریږي یا و اذا ازلم او کله چی تیار کی د غبرېخنا علیهم په دیو باندې طریقا لار دی کی مقدر دی قامونو دی او دریږي کله چی تر دنیا پیدا رسیږي نو بیا قران اوري د مسلمانانو سره مرګره دی او کله چی تا غن رسیږي نو بیا د مسلمانانو خلاف کی مفاد پرست منافق دی ولو شاء الله کو وختل الله تعالی لذهب بسمعهم نو بوتلی به وګونه دی وابصارم سرګری دی ان الله علی کل شیء قدیر یقینا الله تعالی په هر چیز باندې قدرت لرونکی دی.